Adega Safari Record. Adela. Jejak wis rapincang, kowe sing nambani, kowe sing ngerogi, seko masuk angin lan tatu ning ati. Meske marang Gusti tetap ning sandingku percaya karo aku aku bareng nanti sak mandeke wektu aku tresno karo Gusti.